farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 maja, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Po weekendzie ruszy kampania zachęcająca młodzież do szczepień. Zmiany podatkowe w Polskim Ładzie powinny zwiększyć realne dochody, mówi wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Kina, teatry, opery i filharmonie znów otwarte. Czekamy na to, żeby wreszcie ta energia popłynęła w dwie strony, ze sceny na widownię i z powrotem. W przyszłym tygodniu zacznie się kampania zachęcająca młodzież do szczepień, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia szef Kancelarii Premiera. Do tej pory zarejestrowało się około 15% młodych ludzi. Jesteśmy nastawieni na to, żeby prowadzić oddzielną, taką dedykowaną kampanię profrekwencyjną. Ona zacznie się już w przyszłym tygodniu. Będą w niej brali udział influencerzy, osoby bardzo aktywne w social mediach i też jesteśmy przekonani, że liczba tych osób będzie i procent tych osób będzie systematycznie wzrastał. Michał Dworczyk podkreślił, że trwa praca nad systemem rejestrowania i szczepień nastolatków. Prezydentowi Andrzejowi Dudzie zależy na tym, by Zjednoczona Prawica dalej prowadziła polskie sprawy. Tak mówił w trzecim programie Polskiego Radia rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Dzisiaj cieszę się z tego, że nastąpiło takie chyba nowe otwarcie w Zjednoczonej Prawicy, choćby przy okazji prezentacji Polskiego Ładu. Zjednoczona Prawica to trzy jednak zupełnie osobne partie, więc które mają też swój program, które realizują swoje cele polityczne. Błażej Spychalski odniósł się w ten sposób do wczorajszego głosowania w Sejmie, podczas którego 11 posłów Porozumienia głosowało wbrew stanowisku Sejmowej Komisji za przyjęciem części poprawek do ustawy o funduszu deweloperskim. Rzeczniczka Porozumienia wyjaśniła, że jej ugrupowanie nigdy nie było za podwyższaniem podatków i w tym przypadku również uznaliśmy, że ta poprawka będzie słuszna dla środowiska, powiedziała Magdalena Sroka. Zmiany podatkowe w Polskim Ładzie powinny zwiększyć realne dochody podatników, powiedział w Polskim Radiu 24 wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Radosław Fogiel podkreślił, że jednym z celów jest też zachęcenie pracodawcy do proponowania umowy o pracę. Jestem przekonany, że również duża część tych, którzy dzisiaj są samozatrudnieni, wróci na umowę o pracę. Dzięki temu będą mieli możliwość do płatnego urlopu, zwolnienia lekarskiego, a przede wszystkim również szansę na większą emeryturę. Radosław Fogiel dodał, że obecnie wielu samozatrudnionych obawia się, że optymalizacja podatkowa może spowodować obniżenie świadczeń emerytalnych. Fuzja Orlenu i Lotosu umożliwi stworzenie koncernu na poziomie europejskim. To bardzo duża szansa umacniania jedności Międzymorza, otwarcie się na Rumunię, Litwę, ale też na Niemcy, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości w wywiadzie dla Interi. Fuzja umożliwi stworzenie takiej korporacji, która w zasadzie zablokuje możliwość wrogiego przejęcia, ale przede wszystkim utworzenie koncernu na poziomie europejskim, stwierdził Jarosław Kaczyński. Lotos bez takiej fuzji z czasem musiałby zbankrutować, bo na czystej ropie daleko się dziś nie zajedzie. A my chcemy, by był to koncern petrochemiczny, a z drugiej strony energetyczny. Tylko wtedy może to być duża siła, dodał lider Zjednoczonej Prawicy. Pałac Prezydencki stanie się areną zmagań najlepszych studenckich mówców. Finał akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich będzie obserwował prezydent Andrzej Duda. O wygraną powalczą drużyny z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Poznańskiej Fundacji Edukacyjnej G5. Teza finałowego starcia dotyczy systemu szkolnictwa wyższego i tego, że powinien być bardziej elitarny nawet kosztem egalitarności. I na godzinę przed całym wydarzeniem drużyny losują, czy będą bronić tej tezy, albo będą stały w opozycji. Wyjaśnia doradca prezydenta Paulina Malinowska-Kowalczyk. Jak dodaje, debata oksfordzka w Pałacu Prezydenckim to dowód na to, że w przestrzeni publicznej można spierać się z klasą. Wprowadzenie tych zasad wydaje się niezbędne, albo przynajmniej chciałoby się, by było niezbędne do takiego codziennego dyskursu. Piąta edycja akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich została przeprowadzona całkowicie zdalnie. Dotarła do ponad 1000 studentów z kilkunastu uczelni. Karol Darmoros, Polskie Radio. Od dziś teatry, opery, filharmonie i kina mogą wznowić działalność w reżimie sanitarnym. Pierwsza premiera w Teatrze Polskim w Warszawie za tydzień. Będzie to spektakl Baby Dziwo w reżyserii Ewy Domańskiej na podstawie tekstu Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Odtwórczyni głównej roli Ewa Makomaska przyznaje, że z niecierpliwością czeka na spotkanie z widzami. Czekamy na to, żeby wreszcie ta energia popłynęła w dwie strony, ze sceny na widownię i z powrotem. No bo to jest najważniejsza rzecz w teatrze, to spotkanie. Każdy aktor potrzebuje tej informacji zwrotnej w tym momencie, kiedy to się dzieje. I wydaje mi się, że chyba czas najwyższy, żeby się spotkać z widzami. Chyba ta pandemia uświadomiła nam, jak bardzo jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Na widowni co drugie miejsce pozostanie wolne. Wciąż obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego. To był serwis Trójki. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Znamy trasę tegorocznego Tour de Pologne. Będzie inaczej? Będzie ciekawiej. Kolarze zaczną na Lubelszczyźnie. Wjadą w Bieszczady, zahaczą oczywiście o Bukowinę, koniec w Krakowie. Trudne będą zwłaszcza pierwsze etapy, mówi dyrektor wyścigu Czesław Lang. Pierwszy etap Lublin-Chełm, Roztoczem, no i finisz, który rozegramy w Chełmie pod górę, po takiej kosterce. Drugi etap wystartuje z perły renesansu polskiego z Zamościa. Jedziemy przez część właśnie Lubelszczyzny i wjeżdżamy na Podkarpacie, wpadamy do Przemyśla, mijamy Przemyśl, jedziemy na Kalwarię Pacławską, tam rozgrywamy górską premię, wracamy z powrotem do Przemyśla i meta będzie niesamowicie trudna, 15% podjazdu. Nie będzie żadnych rund, tylko wjazd pod górę, taki podjazd około 2 km, naprawdę taki rewolucyjny. Na samą myśl tętno błyskawicznie idzie w górę wyścig, potrwa w dniach 9-15 sierpnia. Tour de Pologne przed nami, Giro d'Italia nabiera rozpędu. Za nami 12 etap ze Sieny do Bagno di Romagna i to był dobry dzień dla gospodarzy. Na podium zameldowało się dwóch Włochów. Wygrał Andrea Vendrame, trzeci był Gianluca Brambilla. Rozdzielił ich Australijczyk Chris Hamilton, a na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej bez zmian Kolumbijczyk Egan Bernal. Nasze siatkarki z kolei myślami są już pewnie w Rimini. Za kilka dni startuje tam Liga Narodów, oczywiście w tak zwanej bańce. Po drodze nasze panie dowiedziały się, z kim skojarzył je los we wrześniowych Mistrzostwach Europy. Rywalkami Polek będą Bułgarki, Niemki, Czeszki, Greczynki i Hiszpanki. W innym sporcie dla ludzi wysokich poznaliśmy już wszystkie drużyny, które z konferencji wschodniej w lidze NBA awansowały do fazy play-off. W ostatnim meczu specjalnego turnieju barażowego play-in, który decydował o 8 lokacie, koszykarze Washington Wizards pokonali Indiana Pacers 142-115. To już drugi rok z rzędu rozgrywany jest taki mini turniej, w którym drużyny z miejsc od 7 do 10 rywalizują o grę w drugiej części sezonu. Wielu koszykarzy krytykuje takie rozwiązanie, argumentując to kolejnymi meczami po ciężkiej rundzie zasadniczej. NBA podkreśla jednak, że dzięki takiemu rozwiązaniu jest więcej emocji i kończy się kombinowanie w ostatnich kolejkach. Trudno władzom NBA w tym przypadku nie przyznać racji. Ekipa z Waszyngtonu jest ostatnią, która awansowała do play-off z konferencji wschodniej. Eksperci podkreślają świetną skuteczność Wizards w pojedynku przeciwko Indianie, a w szeregach czarodziejów jak zwykle brylował Russell Westbrook. Wszyscy nasi zawodnicy podołali zadaniu, wykonali świetną pracę. Jesteśmy razem, wiemy co nas teraz czeka, podkreślił Westbrook. Dzisiaj o 8 ostatnią lokatę premiowana awansem do playoffs na zachodzie powalczą Golden State Warriors i Memphis Grizzlies ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Ta informacja kończy ten serwis. Na kolejny sportowy zapraszam po 17 w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z zachmur wyjrzy słońce. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północy lokalnie burze. Miejscami silniejszy wiatr. Na termometrach od 13 stopni nad samym morzem do 16 na północy, 19 w centrum i 20 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskoczenie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Skuteczna taktyka na oszczędzanie? Fotowoltaika od Energa Obrót. Pewny gracz i oferta dopasowana do ciebie i twoich potrzeb. Nawet do 25 lat gwarancji producenta instalacji fotowoltaicznej na panele. Oszczędności same wpadają do kieszeni. Wejdź na energa.pl lub zadzwoń 555-555-505. Skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Jest 10 minut po godzinie 9. Mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Elżbiety Korczyńskiej-Jordan. Za sterami Katarzyna Fürst-Wojtkowska, a na łączach telefonicznych, a nawet na tak zwanych HD Voice'ach, mam nadzieję, dr Artur Bartoszewicz. Halo, halo doktorze, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest doktor i jest Marcin Roszkowski prawdopodobnie. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No to jak jesteśmy w komplecie, to zaczynajmy. No a w dzisiejszym wydaniu Winien i Ma, szanowni państwo, jak zawsze będzie o koronawirusie. Miejmy nadzieję, że no pewnie to jeszcze trochę potrwa, ale może mniej będziemy o nim mówić, bo od pewnego czasu w odwrocie. Będzie o Polskim Ładzie, będzie o Nord Stream 2, zaś w RTG, czyli w rozmowie trójkowo-gospodarczej prześwietlimy Tomasza Chrustnego, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Proszę nas słuchać uważnie, bo jak zawsze będzie ciekawie. Winien i Ma. To jak tam panowie, już ogródki restauracyjne odwiedzone? Lanczyki zjedzone? Oczywiście, jest okazja, trzeba korzystać. Nie wiem, jak długo to potrwa. Jeżeli Polacy się nie zmobilizują i nie zaszczepią, to będziemy mieli jesienią znowu zamknięcie, więc jest, trzeba korzystać, ale też mobilizować się, żeby tego nie szczepili. Pan doktor, rozumiem, chce zastąpić jedzonego pazurę. Ale w sensie killera. Ja przy każdej okazji będę nakłaniał do szczepień. To jest nasz obywatelski obowiązek. Chrońmy się nawzajem, chrońmy populację. To jest odpowiedzialność. Brak odpowiedzialności jest nieszczepieniem. A wiecie panowie, po czym ja poznałem powrót do normalności? Po koreczkach. Po koreczkach. A na drodze, trafik jest super, naprawdę, zaczynamy stać w korkach jak za dawnych czasów. Prawda, tak, znowu sobie można kierowcy przeklinać. Radia posłuchać, prawda? A przy okazji, radio wraca do was. Tak. Halo, tak, panie Marcinie? No bo ja się smutę, bo w tej nowej normalności jakoś tak strasznie źle tam tej platformie jest. Ojej, dobra. Zaraz o tym porozmawiamy, nie psujmy na razie sobie nastroju na początek audycji. Już poprawiamy, bardzo jak proszę. Jak można ich wesprzeć? Bardzo proszę, już. Co? Poprawiły się nastroje? Troszeczkę? Piątek, słoneczko. Piąteczek. To jest cudowne. Dobrze, dobrze. To, ale nie, popracujemy nad tym jeszcze teraz, popracujemy nad tym, o co prosił Marcin. No bo teraz będziemy mieli taki temat, o którym rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu, w piątek, w miniony piątek, czyli tydzień temu. I tam mówiliśmy o Nowym Ładzie, a ten Nowy Ład w ciągu 24 godzin przeistoczył się w Polski Ład. Został ogłoszony w sobotę zeszłą. No więc bardzo proszę. Co panowie tam, jeśli krytyka to oczywiście konstruktywna, bardzo proszę. Panie doktorze, pan pierwszy, akademicki, akademicki wykład. Bardzo pozytywnie odebrałem w ogóle jako dokument, ale jest kilka rzeczy niezwykle ciekawych. Na przykład kwestie związane z próbą zrównania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Super rozwiązanie. Cywilizuje nas i wreszcie kobiety nie będą tylko i wyłącznie postrzegane pozytywnie 8 marca, ale w pełni przez cały rok z uwagi na zrównanie wynagrodzeń i możliwość zaspokojenia własnych potrzeb i prowadzenia gospodarstwa. Czyli dzień kobiet będzie codziennie. Tak jest. Bardzo dobrze. Przy tej samej pracy, czy przy każdej pracy? Nie, Marcinie, przy tej samej pracy, przy tym samym odpowiedzialności, przy tej samej wykształceniu, to kobiety mają wyższe wykształcenie. Ja jestem naprawdę zwolennikiem tego typu podejścia, bo dyskryminacja w tym obszarze w Polsce też jest bardzo, bardzo duża. Czyli doktor jest zbudowany. Ja jestem bardzo zbudowany tą propozycją, naprawdę uważam, że ona jest bardzo odważna. A druga rzecz, która mi się bardzo podoba, to jest wreszcie wzięcie za byka za rogi w wymiarze demograficznym, czyli zrealizowanie czy zaproponowanie takich rozwiązań, jak na przykład jak uzupełnienie programu 500+, poprzez wsparcie 12 tysiącami złotych na nowe dzieci, na nowo urodzone dzieci przez pierwsze 3 lata i uzupełnienie tego możliwością uzyskania wsparcia ze strony państwa, spłaty kredytu na drugie, trzecie dziecko, tam chyba trzecie, chyba 60 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam, łącznie 160 tysięcy, no i wsparcie przy wkładzie własnym. Uważam naprawdę to za bardzo dobre rozwiązania. W Polsce od lat się o tym dużo mówiło, wszystkie partie potrafią prezentować postulaty, ale Nowy Ład zaprezentował, czy Polski Ład zaprezentował pierwsze rozwiązania, które mają szansę być wdrożone, zaimplementowane, więc trzymam kciuki. Uważam, że te dwa rozwiązania mnie bardzo zbudowały. A co zbudowało Marcina Raszkowskiego? Albo wręcz przeciwnie. W końcu rząd się wziął, jakąś inicjatywą wyszedł, bo przez ostatnie parę kwartałów to Zjednoczona Prawica zajmowała się sobą. No i oczywiście pandemią, o której wcześniej rozmawialiśmy, ale sobą to jednak się zajmowali przez jakiś czas. Doch. Więc to jest to, co miłe. Natomiast... Ale tak się skutecznie zajmowali, że w końcu tam, nawet na końcu tego Polskiego Ładu, takie piękne porozumienie podpisali, że wszystko jest w porządku. No właśnie. Porozumieniem też. Tak. Znaczy trochę mnie martwi, że klasa średnia została określona przez to, że to są osoby, które średnio zarabiają. Rozumiem. To mnie trochę zmartwiło, bo to jednak... To pana frapuje. To mnie trochę frapuje, bo jednak klasa średnia tak od chyba starożytnej Grecji trochę inaczej była. Ale ja pamiętam na studiach na socjologii miałem takie, że tam ta klasa średnia to w ogóle nie jest takie proste, bo jest średnia, wyższa, niższa, wyższa, różne są. To jak z dzidą bojową. No właśnie. No tak, a tutaj wszyscy po prostu co zarabiają średnio, to są klasy średnią. Okej. Okay. I to nie buduje. No nie buduje, bo jednak najważniejsze, by Polacy mieli szansę się bogacić. Więc rzeczywiście zmienia to rozkład trochę zarobku, szczególnie u zdecydowanej części, większości populacji, która rzeczywiście nie zarabia najwięcej. No to tam na pewno będzie trochę lepiej. Więc jest to też trochę taki program społeczny i demograficzny, jak powiedział Artur, i polityczny. Doktorze, a doktor co na tą klasę średnią? Średnio? Ja uważam, że tej klasy średniej w Polsce nie ma, no mamy powszechność biedy, więc jeżeli... No to z tą biedą też nie przesadzał, no. Nie, no panie doktorze, należy uznamy, że klasa średnia w Polsce określona jest jako dochód rozporządzalny między 1500 a 4,5 tysiąca złotych, a tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na fakt, że nie, no takie są dane Instytutu Ekonomicznego, Polskiego Instytutu Ekonomicznego, a jeżeli stwierdzimy, że 260 tysięcy w Polsce ludzi zarabia po 20 tysięcy brutto miesięcznie, a milionerów w Polsce jest 32 tysiące na 38 milionów Polaków. To wstyd. Zróbmy program, który spowoduje, że tych milionerów będzie milion i wtedy będzie wiadomo, kogo obciążać podatkowo i ludzie będą bogaci. To może w NBP dodrukują. Żeby to drukować. Dodrukują w NBP i będziesz miał tyle, ile nie było drukowania. Chwileczkę, bądźmy precyzyjni. W NBP nie drukują, ewentualnie zlecają druk. Okej? Okay? Klasą średnią chodzi o to, żeby była grupa, która jest samodzielna, aktywna, przedsiębiorcza i też aktywna w przestrzeni publicznej, ale przede wszystkim niezależna finansowo. No i to te poziomy, o których tutaj mówimy, to nie o to chodzi z klasą średnią. Ale to tyle. Proszę. No dobrze, to skoro panowie tyle, to teraz piosenka, a później wrócimy. zgodnie z zapowiedzią wracamy i wracamy też do tematu Polskiego Ładu, albowiem... Albowiem wszyscy mówią o tym, o tej klasie średniej, o tych wszystkich dodatkach, o rodzinie. No bardzo dobrze, ale proszę Państwa, chciałem zauważyć, że około 37 miliardów złotych wyniesie koszt inwestycji związanych z cyfryzacją Polski, zaplanowanych w programie CyberPoland 2025. Ten program to jeden z filarów przedstawionej przez rząd strategii gospodarczej Polski Ład. O jakie inwestycje i projekty chodzi i jakie cele postawili sobie rządzący, sprawdził Eryk Kazanowski. CyberPoland 2025 to program cyfryzacji państwa. W tym planie są projekty nowe, jak i kontynuacja trwających. Na dużą skalę, takie jak satelitarny system obserwacji Ziemi czy rozwój sieci 5G, jak i mniejszą, jak zwolnienia z opłat skarbowych dla podatników korzystających z cyfrowych usług publicznych. To są, można powiedzieć, kierunkowe projekty, jeżeli chodzi o obszar cyfryzacji państwa. Justyna Orłowska, pełnomocnik premiera, szef Centrum GovTech. I tutaj w każdym zakresie, to jeżeli chodzi o cyfryzację biznesu, jeżeli chodzi o cyfryzację samorządów, urzędów, a także samą cyfryzację w rozumieniu podniesienia kompetencji cyfrowych obywateli. Harmonogram programu jest ambitny. Do 2025 roku zostały określone konkretne cele. Do 2024 roku wszystkie usługi świadczone przez urzędy w naszym kraju, żeby były świadczone cyfrowo. Z kolei schodząc jeszcze bliżej, w 2023 roku chcemy, aby 60% obywateli korzystało już z tych usług cyfrowo, a także, aby co drugi Polak już posiadał profil zaufany. Profil zaufany ma dziś 11 milionów obywateli, a z cyfrowych usług portalu gov.pl korzysta coraz więcej osób. Rekord padł w marcu ubiegłego roku. 26 milionów użytkowników portalu wygenerowało prawie 2 miliardy odsłon. Praktycznie nie wyobrażamy sobie, aby ostatni rok, okres pandemii, był bez e-recept, czy też już od tego roku e-skierowań. Cały system szczepień oparty był o system e-skierowania. A także, między innymi, informatyzacja wymiaru sprawiedliwości i wsparcie samorządów. Ostatnio ogłoszony program przez nas ZUH, zamawianie usług chmurowych. Dostarczamy tę możliwość, aby samorządy mogły przechodzić na chmurę, żeby nie były skazane same na siebie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie cyberbezpieczeństwa. Realizacja inwestycji z programu CyberPoland 2025 będzie kosztować około 37 miliardów złotych do 2030 roku. Średnioroczna CyberPoland 2025 byłoby to szacunkowo blisko 4 miliardów złotych i tutaj oczywiście mówimy o każdym obszarze, tych samorządowych aspektach, jak i służby zdrowia. Natomiast do 2030 37 miliardów złotych. A kluczowym źródłem finansowania będzie Krajowy Plan Odbudowy o wartości 770 miliardów złotych. No i jak tam panom w dzióbkach? Znaczy, dla mnie najbardziej podobał ten przekaz o tym, że samorządy mają być w chmurze i tak pomyślałem, że warszawski samorząd już dawno się oderwał od ziemi, więc jest blisko chmury. Chyba już nawet ponad może być. Prawda? Ale to wedle danych, które pani minister przed chwilą podawała, to było 2 miliardy odsłon w marcu. No właśnie z zeszłego roku, miałem do tego nawiązać, bo to jest bardzo ciekawe. 11 milionów użytkowników, czyli każdy średnio 181 razy wszedł na stronę go. No tak, ale wiecie panowie, że to... To jakby... dużo chyba. Nie no, bardzo dużo, ale to w marcu zeszłego roku, przypomnijmy sobie, co się wydarzyło. Tak, wybuchła pandemia. Nikt nic nie wiedział. Duża kampania informacyjna o tym, żeby najbardziej wiarygodne informacje na temat koronawirusa, pandemii i tak dalej na gov. Czerpać z papu. No, pap też namawiał do tego gov. No bo gov.pl, no bo myśmy też stamtąd czerpali z papu, oczywiście, że tak. No ale tam udało się. No ludzie jednak tam poszli i gdzieś tam chyba trochę to pomogło. Prawda? Nie, ustabilizowali informacji, ograniczyło ryzyka, no i skalę zagrożenia, które z tego wynikały. Bzdury, które można było wówczas przeczytać w internecie, były totalne. Tak, no tak, aczkolwiek nasi kochani foliarze dalej żyją. Płaskoziemcy górą, także i to... No nie górą, tam, że górą, doliną bardziej, no, ale... Patrząc na to, jaki procent społeczeństwa się zaszczepił, a jaki się nie zaszczepił, to jeszcze. Płaskoziemcy wygrywają. Jeszcze. Ale walczmy dalej. Jeszcze. Ale nauczyliśmy się, żeby gotować nie dobrze. No tak, ale nie wiem, czy tą zupę ktoś je. Nie wiem, ale wszyscy już pamiętają, że trzeba dobrze gotować nie dobrze. Ale co? I co? Jak wam, że nie pamiętaliście o CyberPolska? Co się stało? No, nie pamiętam. No? Nie jest wam głupio? Nie, no głupio trochę przyjmuję. No dobrze, ale tam jest na przykład też, ale nie powiedziałeś o tym, że tam jest dużo też na technologie wodorowe na przykład. Są, oczywiście. Na przykład będzie dolina wodorowa, ale chyba kilka dolin wodorowych. Okej. Okay. Nie będzie taki wodór z węgla, tylko taki z elektrolizy. Okej. Okay. Ładny wodór, taki, który nie występuje w pierwiastek przy produkcji tego. Okej. No. I w Rzeszowie, tak o dziwo w Rzeszowie taka ma być jedna. No dobrze, Marcin Roszkowski zbliża się do tematów własnych, że tak powiem, ale to bardzo dobrze, bo ja specjalnie dla niego przygotowałem taki temat, o którym za chwilę. Dobry wiatr, piłam wino i śniłam sny. Choć mówili, że życie to nie film. Chciałam dobre chwile kraść, chciałam zatrzymywać czas. Zostawiłeś mi smutny list, okazało się, że to nie film. Na ulicach tłum, ciał labiryntami płynne dusza. Stareczko, powiedz czemu zaufałam właśnie jemu. Brokat opadł, kurtyna w dół, to była jedna z twoich ról. Otrzepałam się i wstaję, nasłuchałam się dość bajek. Nie chcesz ze mną iść, no to nie, spełnię swój amerykański sen. Na ulicach tłum, ciał labiryntami. Trudnych pytań, obietnic bez pokrycia, odpowiedzi nie słychać, gdzie ta Ameryka? W świecie trudnych pytań, obietnic bez pokrycia, odpowiedzi nie słychać, gdzie ta Ameryka? Na ulicach tłum, ciał labiryntami płynne dusza, tylko biały szum. Zawiązanymi oczami widzę. Nie mam nic, chciałam Amerykę. Trudno luz, nie będę krzyczeć. Może znów odkryję Amerykę. Mam tylko aż apetyt na życie. No ja to się zrobiło energetycznie i przed piosenką, i w trakcie piosenki. No to kontynuujemy energetyczne tematy. Cofnięcie sankcji z rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2 będzie klęską dla USA i dla przywódcy tego kraju Joe Bidena. Ocenił w czwartek, czyli wczoraj, ukraiński prezydent Wołodymyr Zeleński. Byłoby to duże zwycięstwo geopolityczne Moskwy i przegrupowanie sił, dodał prezydent Ukrainy oczywiście. Panie Marcinie. Bo oczywiście Polska protestuje i dywersyfikuje, znaczy protestuje przeciwko Nord Stream 2 i dywersyfikuje źródła dostaw gazu i to nam nieźle idzie. Natomiast prezydent Ukrainy, jego zaniepokojenie powinno być jeszcze większe, dlatego że Ukraina czerpie bardzo duże przychody z tranzytu gazu, a Nord Stream 2 po prostu obchodzi Europę Środkowo-Wschodnią. I to jest o tyle niebezpieczne, że to prezydentowi Trumpowi niby zarzucano jakieś filorosyjskie podejście, jakieś tam męczyli go. A on zdaje się tak dosyć konkretnie podchodził do Nord Stream 2, prawda? A on był bardzo konkretny. Tutaj był też konkretny, jeżeli chodzi o niepodległość Ukrainy, wsparcie dla Ukrainy, także w kwestiach energetycznych. bardzo wielokrotnie administracja Trumpa brała udział w takich rozmowach i nakłaniała nawet Polaków na różne rozwiązania wspólne z Ukraińcami. A tutaj mamy taki kompletne wywieszenie białej flagi. No taki zwrot o 180 stopni chyba trochę, prawda? Można powiedzieć. Już niezależnie od tego, czy Nord Stream 2 by powstał z sankcjami, to po prostu należało to utrzymać te sankcje wobec prezesa tej spółki między innymi. Mhm. Więc oczywiście Niemcy też odetchnęli. Ale widać, że to jest bardzo niedobry zwrot, bo Niemcy już wielokrotnie naruszali solidarność europejską i żądali jej w jakichś sprawach, kiedy dla nich to było korzystne, a kiedy kraje Europy Środkowej się tego domagają, to jest to kompletnie deptane. Więc to jest bardzo niedobry sygnał, szczególnie, że prezydent Biden ma doświadczenia administracji Baracka Obamy, który próbował już resetu z Rosją, no i to się skończyło dramatycznie. Nie wiem, czy to przypadkiem nie na twoim portalu przeczytałem taką opinię, że jeśli dojdzie rzeczywiście do tego, do skutku jakby uruchomienie Nord Stream 2 i jakby odpalenie go w 100%, no to Niemcy staną się taką małą Rosją w Europie, tak? Będą dzielić i rządzić gazem. No, będą dzielić i rządzić gazem, bo będą go mieli za dużo, bo Niemcy jako Niemcy nie potrzebują tak dużo gazu i tych kolejnych 55 miliardów metrów sześciennych. Jest oczywiście spiskowa teoria, że to jest wielopoziomowe działanie administracji amerykańskiej, bo administracja amerykańska uznała, że Nord Stream 2 i tak powstanie, ale będą wspierać zielonych, żeby zieloni wygrali w Niemczech, żeby tego gazu nie było potrzeba i że to rękami zielonych się to uda zablokować. Aha. Bo to głównie różne indywidualności z SPD, czyli z socjalistów, zaangażowane są w interakcje z Gazpromem, nie tylko. A coś mi, nie wiem, czy mi się coś nie pomyliło, a gaz nie jest uznawany za taki trochę zielone paliwo? Nie, gaz nie jest uznawany za paliwo. Ten, który mają Rosjanie, jest paliwem kopalnym, więc nie jest uznawany, jest penalizowana jego emisyjność. Niemcy produkują trochę w swoich wyciągach biogazu czy biometanu, natomiast to nie ten gaz. Natomiast niebezpieczne jest to, że Niemcy stworzyły system tej transformacji energetycznej w Europie oparty o paliwo przejściowe, jakim jest gaz, i stworzyły też rynek dla rosyjskiego gazu, uzależniając Europę na lata od siebie i od Rosjan, co ma daleko się różne konsekwencje niestety. Bardzo dziękujemy za wykład i za chwilę wracamy do audycji. Przepraszam. Pod niebem wiszą okna w chmurze. Marcin? Halo, a? Marcin, ale nie ma za co przepraszać. To było bardzo mądre wszystko, co powiedziałeś. Ale oceniłeś to jako wykład. No bo taki dobry wykład, porządny. My lubimy takie. My lubimy takie, nie naprawdę. Prawda, doktorze? Prawda, doktorze? Poza tym to był taki, umówmy się, to był taki mini wykład, bo jakby doktor walnął wykład, to umówmy się. Za darmochę w piątek to jest po prostu normalnie. Oczywiście. Oczywiście. Ale jak Marcin wie, co mówi, to jest super. Ja uważam, że jak specjalista mówi, trzeba słuchać. Oczywiście, ale oczywiście. Ale tylko dlatego, że mam okulary, to dlatego tak. A to nie widać, no, tak, w radiu nie widać. A, bo nie radio jest. Ale jeśli kramat nałożysz, Marcin, to już w ogóle jesteś bardzo mądry. No właśnie. Ile ma kramat? No właśnie. No. Ale możesz powiedzieć, że masz, przecież nie widać. No, dokładnie. Nie ale nie może kłamać, mam, nie może kłamać. Nie, no to prawda, to prawda, to prawda, to prawda, to prawda. Ja tylko krótko jeszcze napomknę, bo za chwilę się przesiadam na drugie miejsce, wchodzę na wizję i będę prześwietlał pana Tomasza Chrustnego, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ale wiecie co, panowie, sprawa jest. Jest ja sprawa. Tak, bo w przyszłym tygodniu, a my będziemy już po, bo my będziemy mieli w piątek audycję, a ten dzień jest przed piątkiem. I ten dzień to jest Dzień Matki. I bo musimy coś zrobić. Musimy coś zrobić. Serdeczne życzenia teraz wszystkim mamom. Tak. A swoim szczególnie najważniejszym, tym naszym wybranym. No właśnie, jedynym. No właśnie. A ty masz więcej niż jedną mamę? Nie, ja mówię tym naszym. Naszym ja mówię o tej wybranej mojej kochanej. Aha, okej. Okay. Najwspanialszej. Ja tak, ja też swoją mamę wybrałem. No dobra, to najpierw doktor. Mamę, najpierw mamę, no. Najpierw doktor. Doktorze, proszę bardzo. To ja składam serdeczne życzenia swojej ukochanej mamie, wspaniałości mojej cudownej, która mi dała życie i jestem bardzo za to wdzięczny, że jest taką wspaniałą matką. Marcin? A ja zadzwonię do mamy. Zadzwonisz po prostu? Tak. No dobra, a ja po prostu powiem tak. Mamo, kocham cię, dziękuję ci za to, że zawsze jesteś tam, gdzie powinnaś być. I teraz piosenka dla wszystkich mam. Thank you. To jest RTG, czyli rozmowa trójkowo-gospodarcza, a moim i Państwa gościem jest pan Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry Państwu. Szczerze mówiąc, to tak nie za bardzo wiem, od czego zacząć, bo strasznie dużo rzeczy się dzieje i w samym UOKiK-u, i wokół UOKiK-u, więc może zacznę od takich chyba najświeższych doniesień z tego tygodnia. Jeszcze w tym roku ma powstać Narodowy Holding Spożywczy. UOKiK wyraził zgodę na konsolidację spółek branży rolno-spożywczych w ramach tego projektu. To kolejny pomysł realizowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Duża rzecz, prawda? Duża rzecz. Koncentracja dotyczy przejęcia przez Krajową Spółkę Cukrową 8 podmiotów z branży nasienniczej, rolnej, też hodowli zwierząt. Mówimy przede wszystkim o Elewarze, o Danko, o małopolskiej hodowli roślin. 8 spółek zbadaliśmy wpływ na tak naprawdę konkurencję na rynku po połączeniu i tu widzimy, że ta konkurencja nie zostaje ograniczona, dlatego ta zgoda bezwarunkowa na to, żeby mogło dojść do połączenia, przedsiębiorcy argumentowali, że będą efekty synergii, że będzie ułatwiony dostęp do kapitału, rozwój programów wspólnych, ale też takie pozytywne efekty związane ze wspólną sprzedażą, działalnością operacyjną, natomiast rynki się nie pokrywały, dlatego mogliśmy śmiało wydać zgodę w pierwszej fazie bez stawiania jakichkolwiek warunków i to przedsięwzięcie ma teraz otwartą możliwość do tego, żeby zostało zrealizowane. Okej, czyli można powiedzieć, że jedna branża, ale różne sektory rynku, dlatego nie ma żadnego zagrożenia. Tak to mniej więcej wygląda, tak, panie prezesie? Dokładnie tak. Mm. Dokładnie tak. Z takich dużych rzeczy, a chyba jeszcze większych, największych, które się gdzieś tam ostatnio wydarzyły, no jakby największa fuzja, że tak powiem, nowoczesnej Europy, a na pewno w Polsce po 89 roku, no to jest fuzja PKN Orlen, Lotos, PGNiG. 10 maja PKN Orlen zgłosił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów chęć przejęcia PGNiG. To kolejny krok tego koncernu na drodze do konsolidacji państwowych spółek energetycznych. Ja rozumiem, że wniosek wpłynął, ale odpowiedzi jeszcze nie ma. Czy jak to jest? Więc przede wszystkim ta koncentracja mogła być rozpatrywana na poziomie Komisji Europejskiej, natomiast ze względu na skutki ograniczone do terytorium Polski, Komisja Europejska, uznając też ten dorobek i nasze doświadczenia UOKiK-u z zakresu kontroli koncentracji, zdecydowała się przekazać tę sprawę do Polski. Dlatego 10 maja przedsiębiorca, podmiot przejmujący Orlen, złożył wniosek o kontrolę koncentracji do UOKiK-u i mogło być dzięki temu rozpoczęte formalnie postępowanie antymonopolowe, weryfikacja właśnie kontroli koncentracji. Bez wątpienia to postępowanie będzie wymagało też drugiej fazy po to, żebyśmy dokładnie zbadali konsekwencje dla konkurencji na polskim rynku. Zamierzamy to zrobić bardzo dokładnie i w ciągu tych najbliższych kilku miesięcy czekają nas czynności analityczne po to, żeby zbadać właśnie skutki dla gospodarki, skutki dla konkurencji, tak aby mieć tą pewność, że to połączenie nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku. Czy ten gest Europejskiego Urzędu oznacza, że, znaczy oczywiście z jednej strony oznacza no, duże zaufanie i uznanie autorytetu polskiego UOKiK-u, ale z drugiej strony czy to oznacza, że to jest, że Europejski Urząd uznał, że no, to jest no, sytuacja, którą należy rozstrzygnąć w jakby która leży w gestii polskiego urzędu, i że tutaj no, można się domyślać, że jakiegoś dużego zagrożenia z punktu widzenia paneuropejskiego nie ma. Bez wątpienia skutki są ograniczone do terytorium Polski, dlatego Komisja Europejska w tego typu sprawach może przekazać kontrolę koncentracji do organu krajowego i w tym wypadku tak właśnie się zadziało. Cieszymy się z tego, bo coraz częściej tego typu decyzje są właśnie przekazywane z Komisji Europejskiej do krajowego regulatora, do UOKiK-u. No i jest to też pewien wyraz współpracy, pewien wyraz też uznania dla warsztatu, który reprezentujemy, dlatego zamierzamy też oczywiście dokładnie zbadać w trosce o konkurencję na rynku skutki tej transakcji. Natomiast nie mamy też wątpliwości, że skoro to dotyczy rynku polskiego, nam będzie dużo łatwiej niż Komisji Europejskiej przeprowadzić te czynności analityczne. Stąd jest szansa na to, że ten czas niezbędny do zbadania właśnie ze względu na specyfikę i ograniczenie terytorialne będzie krótszy, a zatem już teraz przystąpiliśmy do tych prac po to, żeby wnikliwie zbadać i określić skutki dla konkurencji. Mówił pan o kilku miesiącach, czyli można się spodziewać, że nie, jesienią będzie można się spodziewać decyzji? To zależy oczywiście od materiału, który otrzymamy. A tak naprawdę mówimy o rynku właściwym Polski, natomiast z punktu widzenia przekroju działalności podmiotów, mamy tutaj wiele obszarów do zbadania, dlatego czas na uzyskanie odpowiedzi, na przeprowadzenie wnikliwej analityki, on jest niezbędny, żebyśmy mogli te czynności wykonać starannie, należycie, tak żeby nie było wątpliwości co do skutków ekonomicznych i konkurencji. Jasne. UOKiK nie miał wątpliwości co do przejęcia przez Orlen spółki Polska Press, natomiast Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o wstrzymanie wykonania decyzji prezesa UOKiK w sprawie koncentracji, to jest przejęcia przez PKN Orlen spółki Polska Press. Ta informacja przyszła już jakiś czas temu z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, można ją znaleźć na stronie internetowej. Jest tam też informacja, że prezes UOKiK ma 3 miesiące na przesłanie odwołania do sądu. Oczywiście to odwołanie zostało w terminie przekazane do sądu, wyłącznie z kompletem akt. Wydając postanowienie, sąd nie odnosił się ani do materiałów, które przekazaliśmy, ani do jakości zarzutów stawianych podnoszonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, a zatem sąd uznał, że w sposób automatyczny powinno wystąpić wstrzymanie do czasu, aż jako sąd będzie mógł się zapoznać z tymi materiałami i odnieść się do podnoszonych zarzutów. Ze względu na tą materię, która tutaj jest, tego typu środek, poważny środek tymczasowy, wydany bez analizy materiału, to bardzo daleko idący mechanizm. W naszej opinii rzeczywiście to zapoznanie się z jakością podnoszonych zarzutów, ale też z materiałem powinno wystąpić właśnie ze względu na tą pewność obrotu gospodarczego. Pamiętajmy, że ma to znaczenie ogromne także z punktu widzenia inwestorów i z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać na polskim rynku w oparciu o fuzję i przejęcia. Mając tego typu sygnał, mogą oni się obawiać, że również ich transakcja bez jakości analizy jakości zarzutów podnoszonych przez ten czy inny organ, będzie wstrzymana na długie miesiące właśnie po to, żeby sąd miał ten czas, a często to są 2-3 lata pierwszej instancji, ażeby przeprowadzić czynności. Co do samej koncentracji, tutaj zgoda była bezwarunkowa właśnie ze względu na to, że podmiot przejmujący, PKN Orlen, nie działa w branży wydawniczej, stąd nie ma skutków w postaci zwiększenia udziału w rynku. Jest to podmiot nie działający na rynku, który przejmuje innego przedsiębiorcę, stąd ta analiza mogła być przeprowadzona zgodnie z warsztatem i mogła być przeprowadzona sprawnie. Zgoda bezwarunkowa tutaj wprost wskazuje, że w wyniku połączenia nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji. Jasne. Panie prezesie, to może już jakby zamknijmy, bo mamy stosunkowo niewiele czasu, ale chciałbym jeszcze przejść do obszaru ochrony konsumentów, bo teraz rozmawialiśmy o tej dziedzinie zwaną ochroną konkurencji, a teraz o ochronie konsumentów. W zeszłym tygodniu, w piątek, mieliśmy w audycji nawet materiał reporterski w Dzienniku Gazecie Prawnej, ukazał się duży raport dotyczący, nie wiem jak to nazwać, rynku lombardów, obszaru lombardów, tak? Jakby wyszło, że jest to taki trochę obszar nieregulowany, że w zasadzie gdyby na przykład pan prezes chciał coś w tej sprawie zrobić, tam się pojawia dużo problemów, to nie można. Wsparciem dla ochrony konsumentów względem działalności lombardów jest nie tylko tutaj UOKiK, ale też działający w terenie miejscy powiatowi Rzecznicy Praw Konsumenta. Wbrew pozorom nie mamy wiele skarg na działalność lombardów, chociaż prowadzimy 3 postępowania dotyczące lombardów działających w internecie, bo widzimy, że również tutaj może dochodzić do pewnych nieprawidłowości. Pamiętajmy, że tam, gdzie mamy przedmiot zabezpieczenia, ale lombard oferuje przysługuje pożyczka w zamian za ten zastaw, tam ustawa o kredycie konsumenckim dalej obowiązuje, czyli można jakieś ograniczenia pozaodsetkowe. Czyli można, czyli można jednak niekiedy bywają umowy związane z zastawem, czy inne typy umów, które wykorzystują lombardy, i tutaj każdy konsument powinien bardzo wnikliwie również zapoznać się z tą wysokością panie prezesie. Bardzo dziękuję, musimy kończyć, szanowni państwo. Jeśli będziecie mieli problemy z lombardami, to tak jak powiedział pan prezes, można się zgłosić do terenowych rzeczników praw konsumentów. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Elżbieta Korczyńska-Jordan, Artur Bartoszewicz, Marcin Roszkowski i oczywiście pan prezes Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kłaniam się. Dziękuję, przemiłego dnia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kochanie,